Les 25, 25ste les, reis. Mense reis tans heel wat, sowel vir plesier as vir sake, en met allerlei vervoermiddels. Die fiets, die goedkoopste van almal, word in Suid-Afrika nie veel vir reis gebruik nie. Die bromponie word al meer en meer gebruik. Die motorfiets word gebruik, maar die motor en motorbus is die populairste, vooral waar een mens lang afstande moet ry. Een mens word nie so gauw moeg nie. Groot skepe vaar oor die see van die een werelddeel na die ander. Mens kan ook per vliegtuig na al die werelddele reis. Op die plaat sien u een besige stasie. Die trein by die tweede platform staan gereed om te vertrek. Die reisigers kyk by die vensters uit na die mense wat nog langs die trein na een sitplek loop en soek. Op die derde platform staan een trein wat net ingekom het. Sommige reisigers klim uit, ander klim in. As mens nie van tevore een kaartje uitgeneem het nie, moet mens dit by die kaartje toonbank gaan koop, waar mens dikwels in een touw moet staan. By die krampie vir korante en tydskrifte staan mense wat leesstof vir die reis uitsoek. By die bagasieafdeling verdring reisigers mekaar wat hulle bagasie wil afgee of afhaal. Ander gaan weer na die wagkamer waar daar gewoonlik verversings te kry is en wag daar op hulle trein. Les 26, 26ste les, op die stasie. Kreur, sal jy vir my bagasie sorg? Sekerlik, meneer. Watter trein neem u? Die 9 uur trein na Kaapstad. Ek gaan gauw een kaartje koop. Waar is die kaartje kantoor? Ek sal u daar naartoe neem. So, hier is dit. Ek sal op die platform vir u wag. Watter platform? Platform nummer 12, meneer. Een eerste klas kaartje na Kaapstad, asseblief. Enkel of retour? Enkel. Moet ek ergens oorstap? Nee, meneer. Hierdie trein gaan recht deur Kaapstad toe. Hier, meneer. Hier is een leë kopie. Dit is naby die eetsalon waar. Daar is een plek in die hoek vir u. Ek sit uw reistasse in die bagasienet. Baie dankie. Hierdie koffer hou ek by my. Weet jy hoe laat die trein in Kaapstad aankom? Maandagmorgen om 8 uur, meneer. Uitstekend, dankie. Baie dankie, meneer. Aangename reis.